не підозрюючи, що цим самим служить ворогам української нації. Обґрунтовуючи ідею монархічного устрою української державності на основі гетьманату, в сучасній термінології президентства, Липинський був близький до істини. Адже народ, який віками перебував під монархічним режимом, раптом кинутий у хаос вседозвільної демократії, практично анархії, нічого путнього не здійснить. Так було в 1917-1919 роках, так стало у 1991 році. Повинен бути поступовий перехід від жорстокого монархізму до демократії через сучасне президентство з обмеженим парламентаризмом. Звертаючись до народу, він сказав такі золоті і такі сучасні слова. Державу українську може здійснити наша любов до неї, а не зненависть до її ворогів. Бо не вороги винні, що не маємо держави. Винні ми, що сотворили замість держави пустку, яку заповнили своїм змістом вороги. Як бачимо, слова, сказані більше як 80 років тому, не втратили свого значення і стосовно сучасної держави, яка лише називається українською. І ще одна фраза заслуговує на увагу, оскільки співзвучна з нашим часом. Поміч Варшави чи Москви у внутрішніх українських справах – це смерть, це загибель України. Хам і Яфет у журналі «Сучасність». 1992 рік, число 6, сторінка 73. Якщо Варшава, сучасна Польща, стала зовсім іншою порівняно з тими далекими часами, то Москва, сучасна Росія, нічим кращим не відрізняється від Росії 80-річної давності. І тому застереження Липинського актуальне й сьогодні. Маючи близькі політичні концепції, Донцов і Липинський хотіли добра Україні, але в особистих стосунках породили неприязнь, ненависть, що збіднювало їхній вплив на політичні процеси. На творах Донцова та Липинського виховувалися покоління майбутніх революціонерів-націоналістів. І Україна в цілому б виграла, якби між ними була творча співпраця. А як же ставилися до Міхновського, Донцова та Липинського тогочасні керівники влади Грушевський і Винниченко? Ігнорували. Однозначно і категорично. Михайло Грушевський, 1866-1934 роки. Великий патріот України. Це незаперечний факт. Але його патріотизм ґрунтувався на федералістичних засадах, що в кінцевому результаті призвело його до особистої трагедії. А Україну – до чергового етапу колоніального рабства. У 1917 і на початку 1918 року багато хто в Україні сприймав Грушевського як символ боротьби за визволення. Насправді ж, Грушевський уникав військових процесів у революції. Вважав, що українська армія не потрібна. Все розв'яжеться мирним шляхом. Ігноруючи національно-патріотичні сили, спираючись на соціал-демократичні постулати про всеосяжну демократію, прагнучи утримати союз із Росією,